En waar je het geld vandaan aan haalde en dergelijke, dat weet ik dus ook niet. Maar op de een of andere manier heeft hij dus een aantal koffiestekjes, kleintjes dus kunnen krijgen, en, of plantjes en zo, meegenomen. En die stonden daar eens in de Sela. Nou, waar ze planten is eigenlijk gewoon links en rechts in het dorp zelf. Tussen struiken hier en daar, het suikerriet en dan in de tuinen en zo. Maar helemaal niet op een wijze zoals je dus behoort te doen, ja, met een ander bos erboven. Afdekken. Meer uit de verwachting van het wordt uit zichzelf wel wat. Ja. Ja, geen enkele relatie tussen dat nou nodig is, ja. Omdat het vereist is en wat je dan eigenlijk ook met die bonen gaat doen. Want ik zag er een aantal koffiebonen, of die pitten, en die werden gewoon op het dak van de hut gedroogd. Nou ja, dat ging verrotten natuurlijk. Maar ik kende dat hele procedé dus ook niet. Geen enkele. Nee, want dan stonden de bomen. En, nou ja, het was een heel pril stadium. Ik had dat, ik ontdekte ze in de Sela. Ik ben toen eens nagevragen. En heb toen eens verder wat over gehad. Zo. Maar ik heb ook grote vragen of dat in de Sela ooit wel gerealiseerd kan worden. Gezien de ecologische situatie daar. Aan de gronden. En wat er al niet aan verandert. Bovendien is er niemand getraind. Ja. Maar deze keer was wel vindingrijk, want zonder tussen aan te geven in mijn dissertatie, heb ik hem ergens anders vermeld. Er zijn overal dansliederen bekend, mos, zoals bij ons. En die zijn er vaak onder druk van de zending, en vooral van die lokale evangelisten, Dani-evangelisten, uitgedraaid. Als zijn er niet in overeenstemming met christendom en zo. En veroordeeld. Is er nooit echt een discussie op gang gekomen van kunnen we ze dan eventueel niet adapteren voor gebruik in de kerk en zo. Wat is elders wel heeft afgespeeld en zo. Maar deze knaap is toen een keer rondgegaan met een cassette recorder. En heeft dus die gezangen hier en daar op een band gezet. Dat hoorde ik nadat ik zelf een keer een sessie had gehad met een stel mensen. En ze dus een aantal liederen voor me gezongen hebben. Dus, ik hoop dat het al een keer gebeurd was, maar dat werd toen wel netjes geregeld via de kerkraad dus, of de kerk en daar. Ja. Maar het idee vond ik toch wel aardig. Die heeft toch wel weer zoveel ideeën om zoiets vast te leggen. Later, ook al heeft hij ze nooit echt gehoord in die oude kaders en zo. Mm. Daar was hij natuurlijk jong. Ja. Ik denk dat als ik het artikel lees, een beetje hetzelfde schema voor ogen wat Power ook gebruikt heeft voor de mimica. Over elkaar liggende lagen van traditionele cultuur en moderne cultuur. Men schakelt als het ware tussen de ene en de andere laag, afhankelijk van de situatie waar je zit. Schakelt wel over en toch zit er een continuïteit tussen die twee werelden. Ik kan niet zeggen dat in die zin twee lagen zijn waarbij dus die naast elkaar dus leven. Mm. Ik denk dat er een duidelijke eenheid tussen de twee is. Waar het ook het overspringen van die vonken over. Ja. Het is een proces momenteel wat nog duidelijk gaande is. Waar dus voor een hele korte tijd natuurlijk de blanken bij betrokken zijn geweest. Dat aspect is toen wat weggevallen. Teruggekeerd. Onderhand is al het nieuwe er wel gebleven. Maar men keert nooit meer terug naar de oude tijd. Dat is onmogelijk. Weer dat proces heb ik dus ook even gezien, waarbij men noodgedwongen dus terug moest vallen op een nieuw equilibrium. Omdat men geen toegang meer had tot geld of de geld uit relatie raakte. Zo. Ja. Dat was in involutie hoorde ik, noem men dat. Maar dat ging in wezen toen nog. Nou, het was net bezig. Dus vroeger had men dus wel lucifers en dergelijke, waren makkelijk te verkrijgen, vrij goedkoop ook wel. Men werkte dan voor de zending of voor de post of wat dan ook. En met het geld kon er dus iets in die winkel token gekocht worden. Zo. En het waren populaire artikelen. Dus. Maar toen dat die geldintroductie wegviel, dus er in feite geen geld meer verdiend werd, en de token op de fles ging, was daar weer de aanvoer van de lucifers overstapt. En toen ging men dus weer terug op gebruik van die traditionele wijze vuur te maken. Ja. Ja, en je zag toen plotseling al die banden, die rotanbanden en zo weer verschijnen in de armen van de mensen. Dus in de zakjes. Je komt in dat artikel ook even te spreken over de positie van de onderwijzers, uitsluitend hooglanders, zeg je. En dat je merkt op dat hun invloed op de cultuur groter is dan die van de kerk of missie- en zendingswerkers. Ja, het doet mij echt denken aan wat er in de jaren 50 al gezegd werd over de goeroes. Omdat die inderdaad veel meer lokaal werkte dan. Is dat ongeveer vergelijkbaar? Ja, ik geloof het wel. Al ken ik het goeroesysteem dus niet. Ja. Daar heb ik toch geen ervaring mee. Ik geloof het wel. Het was voor mij een ontdekking hoor, want al die jaren dat wij dus in de Sela woonden, hadden we te maken met twee blanke echtparen en een goed aantal Dani-evangelisten en medische werkers ook wel. En het was mij dus al gebleken dat deze West-Dani's dus toch bepaalde gewoonten hadden geïntroduceerd of opgelegd en eigenlijk een veel grotere rol hadden gespeeld. Zelfs voordat wij er kwamen, en vooral in negatieve zin, zijn we de oorzaak van geweest dat men dus tot verbranding is overgegaan van allerlei sacrale voorwerpen en alle andere voorwerpen ook als een blijk van bekering en zo. En echt rigoureus opgereden. Nou, dat eerste team werd teruggefloten en teruggehaald omdat er grote problemen zijn. Ontstaan zijn tussen lokale bevolking en die Dani's. Als gevolg daarvan heeft toen de zending besloten om daar een paar blanken in te zetten en werd die buitenpost als het ware ingevuld en afgescheiden van de hoofdpost daar, Korpoenen. En zodoende kwamen wij tweeën erbij. Die nieuwe ploeg van Dani's was veel beter van kwaliteit, zou ik zeggen. Het trad veel beter op met de lokale bevolking. Ik kon veel meer overweg te nemen. Over het algemeen, goede kerels die dus meer overredend werken dan echt met de knoop erop en zo. Enkele uitzonderingen en zo. Ze konden goed overweg, we hadden goed contact en dan konden wij dus ook wel merken. Plezier samenwerken. Nou, die school, die kan pas in 86 of 87, wel door initiatief van die zendeling toen. Nou, wij waren het toen niet. Maar hij had dus een West-Dani te pakken kunnen krijgen die dus ergens anders gewerkt had. En dus een opleiding had gehad en een diploma als onderwijzer en zo. En die kwam als eerste aan, werd een schoolgebouw ingericht en later is het als geheel, als pakket, een soort staatsschool geworden, ook gesubsidieerd door de overheid. En het hele curriculum ook overgenomen. Toen, alle verdere leerkrachten zijn dus toegewezen door de overheid. Mm. Nou houdt hij er wel enigszins rekening mee wie waar naartoe gaat. Maar de zending in de kerk heeft dus in dat opzicht natuurlijk geen keuze meer. De tweede man die daar kwam, kwam uit Corpoen, niet zo ver vandaan, was er daar eigenlijk uitgeschopt. Een zeer negatief invloed gehad. Op de een of andere manier praatte hij zich er een cela naar binnen. Daar had de zending niets meer mee te maken. En kwam die daar terecht. En probeerde hij eigenlijk die positie van die eerste persoon, de kapalla, te overtroeven of over te nemen. Dus, het was een agressieve persoonlijkheid, ook een West-Dani. Ook een zeer negatieve optredende persoon jegens de bevolking. En ook iemand die hier links en rechts dus dingen wegstal. Daar is ook tegen geprotesteerd, want er was bijvoorbeeld een baal katoen geschonken bij de opening van de school, geschonken door het departement van onderwijs. Een mooie foto van gemaakt. Blijkt dan dat die kerel het later heeft ingepikt en meegenomen. Dus, hij heeft dus van mij ook een drum gestolen. En meegenomen toen hij weggestuurd werd. Ja. Enfin, daar is dus wel in opgetreden en deze man is dus ook verwijderd daarvan. En teruggegaan. Hij heeft die zaak weer terug moeten betalen. Daarna kwamen er nog een paar anderen. Grand Valley, Dani en Jali. Nog een West-Dani of zo, uit een andere kerk. En heel merkwaardig. Ik heb ze maar even meegemaakt toen. De eerste indrukken die ze hadden van de lokale bevolking waren negatief. Ze veroordeelden de mensen, zeiden, nou, dit gebruik is niet goed en daar kleden ze zich niet zoals wij dit doen, weet je wel. Ze werden direct vergeleken met hun eigen kerkelijke ontwikkeling. Nou, daar hebben we direct dus over wat over doorgebabbeld. Dat zegt, hou er even rekening mee, je kent de mensen niet en jullie hebben wel wat anders en ik wist er iets vanaf. Maar ik ga er niet zeggen dat deze mensen, dat het fout is en zo. Ja, het is verschilt en ja. We gaan er zo over praten. En één of twee mensen waren er ook wel open voor. Maar die onderwijzer en die leerkrachten hadden in zover grote invloed dat zij dus de kinderen ondergenomen, neem dit mee, neem dat mee, kippen, brandhout, voor alles nog wat, corvée en ander werk die ze moesten ze verrichten. En voor de school en voor hem persoonlijk. En bij niet naleving daarvan, er werd gewoon geen diploma verstrekt of ging men niet over en dergelijke dingen meer. En dat soort praktijken heeft natuurlijk de zending nooit gedaan. Nou was dit een man die dus ook van die kerk was, maar hij trad echt op als de guru. Duidelijk een verschillende benadering, veel rigoureuzer, veel harder en een groter effect op de bevolking ook, die wel meeging, ja, omdat men graag dus een kinderonderwijs wil laten volgen. En ook ontwikkeling waar de kerk dus en de zending geen enkele invloed meer uit kon oefenen. Op het moment dat ze er binnenkwamen en dus lid waren van de school, dus buiten waren. Vooral bij de organisatie van de lokale kerk, sprake is van de vorming van informele groepen, met name onder vrouwen en jongeren. Kun je hier in feite spreken over een soort van spontane reactie op een bestaande behoefte? Het zijn eigenlijk de kansloze, organisatieloze groepen onder de traditionele structuren. Zoals Oosterwal en Boelaars hebben dat eigenlijk vrij soortgelijk omschreven. Ik heb nooit de indruk gehad dat de vrouwen en de jongeren dus als tweede rangs mensen beschouwd worden daar. Die verhouding tussen de mannen en de vrouwen, gender relations, is het duidelijk wel anders dan onder de Jali, waar het dus veel meer dominerend en onder is. Bij ons zijn de vrouwen dan wel niet vooraanstaande persoonlijkheden, niet hierarchisch gezien, maar ze tellen reuze mee. En hebben veel stem en invloed ook wel, al merk je er dus naar buiten toe niet zoveel van. Zij kunnen makkelijk iets gaan organiseren voor een soort vrouwenclub in de kerk, dus dan zondagsmorgens voor die kerk. Ja, maar is het traditioneel ruimte voor een formele organisatie voor onder vrouwen? Zijn er? Ik weet niet of het er vroeger geweest is. Kijk in de traditie. Nee, ik geloof niet, want natuurlijk iedere vrouw had in feite haar eigen huis en haar eigen werk en kinderen. Ja. Terwijl de mannen dus eigenlijk in het mannenhuis congregeren, ja, samenleefden en daar dus een grotere sociale eenheid vormden. Dan kon je dus wel zien, de vrouwen traden meer op als individuen, samen met kinderen. Dan kun je de levenspatronen wel zien. Terwijl de mannen dus onder elkaar dus meer een kong zien. In zoverre vond ik er wel verschillen, want het was wel opmerkelijk dat dus, de vrouwen dus nu inderdaad iets van een soort bijbelgroep organiseerden. Vooraf of met elkaar bijvoorbeeld gingen, nou je zou zeggen, breien. Maar het was heel gek, het was een introductie van een Dani-vrouw. Die daar zegt, nou, dat had ze ergens opgepikt uit haar eigen streek en zo. En er werd heel, als het ware, ritueel gebreid. Ja, met elkaar en iedereen was dus bezig met hele simpele wollen tuitjes en zo. Breien en zo, dat werd goed onderwezen. Nou, men was dus bij elkaar ook wel. Er werd ook een, één keer in de week kwamen de vrouwen ook bij elkaar voor zijn bijbelstudie. Weer dat bij ons huis. Ze kwamen ook altijd heel, heel trouw. Zo, dat is een nieuwe sociale groepering, die ook geaccepteerd is geworden. Ook op de zondagmorgen. De jongeren, hetzelfde. De jongeren was dus wat minder uitgesproken, want ja, wie zijn de jongeren natuurlijk? Dat is niet duidelijk vast te leggen. Het had ook te maken met een paar initiatiefrijke vrouwen. Vooral degenen die mee geweest zijn met hun mannen voor opleiding buiten het dal zelf. Er waren enkeling onder die veel ideeën hadden en dat dus in praktijk wilden brengen en daar dus gehoor kregen. Sina, was er, meen ik, geen sprake dat er binnen de lokale traditionele bigmanen een invloed kreeg in het leiderschap van de kerk. Het stelt dat een beetje tegenover elkaar als de nieuwe leiders verkozen werden op bepaalde kwaliteiten. Want, dan kun je dat achteraan zetten en de traditionele meer op basis van de opbouw van een netwerk. Ja. Is dat niet een beetje gechargeerd, dat onderscheid? Nee, het is. Kijk, wij kenden de invloedrijke persoonlijkheden dus wel. En het is mij dus opgevallen dat zij binnen de kerkorganisatie geen formele rol speelden. Dat moet ook wel invloed hebben. Diegenen die daar wel een rol in speelden, waren vele jongeren die uitgekozen waren door de zendeling. Hele persoonlijke keuze, ben ik zelf ook bij betrokken geweest. Vooral voor hen. Hij zal natuurlijk dat wel in overleg hebben gedaan met, zeg, zijn Dani-evangelisten. Vond ook wel. Maar het was dus duidelijk zijn keuze. Er waren allemaal jonge mensen die deze zendeling dus eigenlijk vrij gauw naar buiten heeft gestuurd voor het volgen van verder onderwijs. Die kwamen terug. Daar zijn grote vragen over geweest, want wij wisten dus wel, ik hoorde dus wel van mijn informanten dat sommigen voor hen toch een dubieuze achtergrond hadden, uit gezinnen kwamen die dus niet zo positief bekend stonden, veel geruzied werd En waarvan bijvoorbeeld de vader van die personen nog eerder in de lagere sector stond. En zeker geen invloedrijk persoon was. Met andere woorden, de jongen, de zoon, die kwam uit dat nest. Zo die criteria die die zendeling heeft toegepast, waren duidelijk anders dan de gewone criteria voor het kiezen of verwerven van zulke soort lijden. Zo vandaar dat ik dus min of meer een hypothese stel van kunnen we wel spreken van kerkleiders of zijn het niet eerder mensen die je kunt vergelijken met rituele specialisten, maar iets totaal nieuws. In plaats van dat hun gezag algemeen erkend wordt nu. Het is meer en meer een tendent en zo. Maar de mensen die ik dus meemaakte, een aantal onder hen waren er overigens verder geen enkele invloed in de samenleving. Maar hadden natuurlijk wel invloed als kerkleider. Ja? Als je het zo wilt noemen, zo in bepaalde kring. En in die rol die ze toen speelden. En dat werd op de een of andere manier ook geaccepteerd door de mensen. Nou, dat was wel anders dan wat ik in Sober heb meegemaakt, waar de Big Man, die meer leek op zo'n figuur als in de Grand Valley, echt van de confederatieleiders en zo, wel probeerde de lakens uit te delen in de kerk, wel aanwezig wilde zijn, of zich na een kerkdienst een vergadering wilde beleggen van de kerkmensen, waar hij zijn eigen beslissingen mee zou delen. Waar deelnemen aan die klassesvergaderingen en dergelijke. Daar werd hij van buiten gesloten. Ja, toen werd die man natuurlijk een vijand van de kerk. Hè. Werd hij zeer kritisch en gebeten op de kerk. Maar zo'n soort verhouding hadden we in de CELA beslist. Over dat artikel wat je hebt aangeboden, wat jullie hebben aangeboden aan Oceania. Daar merk je op dat de Indonesische regering veel slecht bestuur wordt verweten. Dus wordt de wens uitgesproken dat Nederland, Australië, Papua Nieuw-Guinea en de Verenigde Staten assisteren bij ontwikkeling. Dat, speelt daar ook nog eigenlijk het idee in door van de terugkeer van het Nederlands bestuur? Of is dat inmiddels vervaagd? Ja, dit was dan een gevoel uitgesproken onder de Dani's. En de Dani's hebben feitelijk niet veel gemerkt van het Nederlands bestuur. Alleen in Bokondini en in Tio, in de Noord-Berlin, waar dus geen antropologen zijn geweest. Bokondini met een antropoloog. En Ilaga, waar Larsen toen woonde en de Rooms-Katholieke Kerk ook heeft gewerkt, kan me recht over. En waar toen net een post geopend zou gaan worden, en een strip gebouwd door Nederland, Nederlands ambtenaar. Dat is toen geloof ik niet meer doorgegaan, maar dat zou dan de volgende post zijn. Zo zende ik hier en daar aan de periferie van Dani-gebied, waar men dus nog iets herinnert van de Nederlandse tijd. Maar niet veel meer. Een groot onderscheid met wat je aan de Wisselmeren tegenkomt, waar dus het bestuur al sinds van voor de oorlog dus contact had gehad enzovoort, en veel meer inzien. Daar is een hele generatie opgegroeid die dus school op school is geweest van kinderen, Nederlandse scholen van de missie en de zendingen enzovoort. Waar men wel zeer bewust heeft teruggehaakt op die Nederlandse tijd. Toen werden we nog als volwaardig aangezien en je noemt het maar op. Hè? En waarmee men dus gaat vergelijken van hoe slecht ze het nu hebben onder de Indonesiërs. Die tegenstelling kom je daar veel meer tegen. Onder de Dani's veel minder. Eigenlijk dat rijtje van namen. Dat komt voort, dat zijn die streken of die landen waar de zendingswerkers vandaan komen. Men weet dus, zij komen uit Amerika, die komen uit Australië, die komen uit Nederland ook wel. Ja, dat moeten goede landen zijn. Men probeert dus daar. Er is natuurlijk ook een keer een ambassadeur geweest in Amerika. Die men dus erin probeerde te betrekken. Er waren projecten gefinancierd door of Nederland of Australië ook wel, van de schapen ook wel. Zo, alles wat goed bleek te zijn of een potentieel succes bleek te zijn, werd dus, was afkomstig van mensen uit die en die landen en zo. Indonesië ligt eruit. Die ervaring heeft men opgedaan. Men gaat dus naar een alternatief zoeken. Men heeft wel gemerkt dat de Indonesiërs niet uitgeschopt kunnen worden. En die les heeft men toen in 1977 geleerd. Nou, ze kunnen er blijven, kunnen getolereerd worden, maar dan moeten ze wel gaan samenwerken met vertegenwoordigers van die andere landen. Nou, interessant is dus dat daar natuurlijk ook Papua Nieuw-Guinea bij wordt genoemd. En dat kon ons te maken hebben met het feit dat er enkele van hun dus de grens overgevlucht zijn en dus ook weer teruggekomen zijn. Mm. En dus daar dus een of ander gehoord hebben of geruchten. Dus zo die overheid of dat land staat dus ook in het goede vakje. Maar heel duidelijk is te zien de relatie tussen de nationaliteit van, zeg, de zendingswerker en het ideaal wat met zich voorstelt. Die Toon Boenoeg heeft ook op een gegeven moment een brief gestuurd naar die zendingsmaf, die vlucht en vliegmaatschappij. Charter zo met een verzoek of zij dus op die en die dag opgepikt konden worden met de vliegtuig en naar Amerika gevlogen konden worden. Vandaar dus met vijf zendelingen te spreken die er vroeger gewerkt hadden. Zo. Ja. Duidelijk symbool ook wel. Ja. Duidelijk en symbolisch. Dat gold eigenlijk ook voor Weingart. Weingart had gestudeerd in Amerika. En mijn indruk is dat hij dus de symbolische waarde van het leven in de Verenigde Staten heeft proberen toe te passen op hier en daar. En daar heeft hij denk ik een kardinale denkfout bij gemaakt. Want als ik kijk eens in Amerika, dat is pas tot ontplooiing gekomen nadat het zo'n uitgebreide infrastructuur heeft ontwikkeld. Vooral een spoornet en een wegennet en zo. Vorige eeuw en dus in deze eeuw kwam. Daardoor is Amerika tot opbloei gekomen. Dus. Zo, hier in het jaar zal pas echt tot opbloei komen. Als je een soortgelijke ontwikkeling hier krijgt, dan zie je dus in zijn voorstellen schemaatjes van hele wegennetten, al veel uitgebreider dan er nu worden voorgesteld. En spoorwegnetten over heel hier in het jaar heen. Maar wat hij nooit gerealiseerd heeft, is dat wat in Amerika ten koste is gegaan van het voortbestaan van heel wat Indiaanse groepen. Ja. Ga je dat op IRM toepassen? Nou, dan weet je wat er gebeurt dan. Ja. Altijd een risico. Ja. Duidelijk en symbolisch betekenis van het land. Een ideaal en een blueprint. Ja. Interessant, ja. En ook weer mijn bandje. Yes.